أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم مؤمنler birlikte Mü'min suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 26. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 26. ayeti kerimesinden itibaren inşallah tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. En son okuduğum ayetlerinde Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdiğini, onların Musa Aleyhisselam'ı yalancı bir sihirbaz olarak itham ettiklerini anlatmıştı Rabbimiz. Bugün okuduğum 26. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى Firavun dedi ki, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ O da Rabbine bir dua etsin. Eğer kurtarabilirse Rabb'i onu benim elimden bir kurtarsın. İnni ehafu en yubeddile dinekum. Ben bu Musa'nın sizin dininizi değiştireceğinden korkuyorum. Ev en yudhira fil ardil fesat. Yahut da bu Musa'nın Mısır'da fesat çıkaracağından, düzeni bozacağından korkuyorum. Evet, Firavun diyor ki, ذَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى Bırakın beni, tutmayın beni de şu Musa'yı öldüreyim. Tam bir korkak pehlivan. Sanki kendisini tutan birisi varmış gibi, kendisini engelleyen birisi varmış gibi, bakın diyor ki, tutmayın beni, bırakın beni de, tutun beni de şu Musa'yı öldüreyim. Sanki gücünün, kudretinin, iktidarının Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye yeteceğini ama birilerinin kendisini tuttuğunu engellediğini demeye çalışıyor. Kim tutuyordu Firavun'u? Tam bir korkak pehlivan. Bakın diyor ki tutmayın beni, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. O da Rabbine bir dua etsin bakalım. Eğer Rabbinin bir gücü kudreti varsa hadi Musa'sını benim elimden bir kurtarsın bakalım. Sanki çevresindekilere şunu demek istiyordu bu sözleriyle hain Firavun. Benim gücüm, kudretim karşısında, benim saltanatım karşısında Musa'nın da Rabbinin de yapabileceği bir şey yoktur. Sakın Musa'dan korkmayın. Zaten onun Rabbinin aslı esası da yoktur. Sizin bir tek Rabbiniz var, o da benim. Bakın böylece bir taraftan Musa Aleyhisselam'ı da onun Rabbini de inkar eden Firavun, diğer taraftan bir dindarlık gösterisinde bulunmaya çalışıyor. Diyor ki, İnni ehafu en yubeddile dinekum. Korkarım ki bu Musa sizin dininizi değiştirecek. Çevresindekilere diyor ki, korkarım ki bu Musa sizin dininizi değiştirecek. Peki din nedir? Din bir yaşam biçimidir. Din bir hayat tarzıdır. Din yönetimin işleyiş tarzıdır. Bakın bu sözleriyle Firavun çevresindekilere diyor ki bu adam sizin dininizi bozacak. Yani bu adam sizin hukuk sisteminizi, eğitim sisteminizi, kılık kıyafet anlayışınızı, sosyal ve siyasal yapılanmanızı değiştirecek. Yani bu adam benim tanrılığıma son verecek. Benim sistemimi yıkacak, sizin bana kulluğunuzu bitirecek, sizi Allah'a kulluğa götürecek. Bu adam benim yasalarımı kaldırıp onun yerine Allah yasalarını ikame edecek. Bu adam bir vatan haini, bu Musa bir vatan haini. Sakın ha onun dininizi değiştirmesine izin vermeyin, müsaade etmeyin demeye çalışıyor hain. Bir de Firavun'un bu sözlerinden anlıyoruz ki bir peygamber içinde bulunduğu topluma uymak için gelmez. Firavun bunu çok iyi biliyordu. Bir peygamber içinde bulunduğu topluma entegre olmak için gelmez. Bir peygamber içinde bulunduğu toplumu tümüyle değiştirmek için gelir. Bir peygamber toplumda kullara kulluğu bitirmek için gelir. Eğer bir toplumda yasayı koyan da kul, o yasayı uygulayan da kulsa, o toplumda kulun kullara kulluğu söz konusudur ya da kulların kullar üstünde Rableşmesi söz konusudur. Halbuki İslam'a göre yasayı Allah koyar, herkes Allah yasaları karşısında eşittir. İşte Firavun bunu çok iyi biliyordu ki bir peygamber toplumun dinini, toplumun yönetim tarzını tümüyle değiştirmek için gelir. Bakın diyor ki, korkarım ki bu sizin dininizi değiştirecek. اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادِ Yahut da bu Musa Mısır'da fesat çıkaracak, düzen bozacak. Peki Firavunlara göre fesat nedir? Firavunlara göre fesat, Firavunluğun bitirilmesidir. Firavunlara göre fesat, Firavunların yasalarının bitirilip, onların yerine Allah yasasının ikame edilmesidir. İşte bakın, son derece açık ve net bir biçimde Allah bu ayeti kerimesinde anlatıyor ki, Firavun Musa Aleyhisselam'ın yeryüzünde fesat çıkaracağını iddia ediyor. Firavunlara göre fesat böyle de, Allah'a göre fesat nedir? İslam'a göre fesat nedir? İslam'a göre fesat, yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzenin bozulmasıdır. Yeryüzünde Allah sisteminin ilka edilip kaldırılıp, onun yerine beşeri sistemlerin insan yasalarının egemen kılınmasıdır. Evet, Firavun böylece Musa Aleyhisselam'ı öldürmek istediğini ortaya koyunca, bakın Musa Aleyhisselam şöyle dedi. وَقَالَ مُوسَى اِنِّي اُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ Dedi ki Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam, ben hesap gününe inanmayan, kıyamet gününe inanmayan her bir kibirliden, her bir müstekbirden sizin de benim de Rabbimiz olan Allah'a sığınıyorum. Ben Allah'ın korumasını diliyorum. Ben Allah'ın koruması altına giriyorum. Tabii böyle bir ortamda bir müminin bundan başka yapabileceği bir şey de yoktu. Çevresinde herkes kafir deyip, inancına sahip çıkan bir tek insan bile yoktu. Böyle bir ortamda bir müminin bundan başka yapabileceği bir şey yoktur. Tüm varlıkların boyunlarındaki kulluk ipinin ucu elinde olan Allah'a sığınacaktı bir mümin böyle bir ortamda. Ve böylece kendisine sığınan kulunu Allah tüm varlıklardan koruyacak, tüm dünyayı onun önünde diz çöktürecekti. Bakın Musa Aleyhisselam Allah'a sığındı. Elbette kendisine sığınan bir kulunu Allah yardımcısız bırakmayacaktı. Hemen onun yardımına bir mümin kişiyi gönderiverdi. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ Firavun ailesinden bir mümin kişi şöyle dedi. يَكْتُمُ اِيمَانَهُ İmanını gizleyen bir mümin kişi. Dedi ki, اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Ne oluyor ey Firavun, ey kavmim? Rabbim Allah diyen bir adamı öldürmek mi istiyorsunuz? Tek suçu Rabbim Allah demek olan bir kişiyi Rabbim Allah dedi diye öldürmek mi istiyorsunuz? وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ Üstelik bu öldüreceğiniz adam Rabbinizden size apaçık ayetler de getirmiştir. Ne zaman söylüyordu o mümin kişi bunu? Musa Aleyhisselam onların gözü önünde iki mucize ortaya koymuştu. İki ayet ortaya koymuştu. Bir asa mucizesi, bir de yedi beyza mucizesi. Elindeki asayı değneği yere atınca asa koskoca bir ejderhaya dönüşüyordu. Yine elini koynundan çıkarıp uzattığı zaman bakanların gözünü kamaştıracak bir biçimde eli bembeyaz bir nur kesiliyordu. İşte o iki mucizeyi gören o mümin kişi diyor ki, üstelik sizin öldürmeyi düşündüğünüz bu kişi Allah'tan size iki büyük ayet getirmiştir. Ve in yeku kâziben fe aleyhi kidbuhu. Eğer bu Musa bir yalancıysa onun yalanı sadece kendisini bağlar. Eğer bu bir yalancıysa yalanı sadece kendisine dokunur. Yalanı sadece kendisiyle sınırlı kalır. Size bir zararı dokunmaz onun yalanının. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Kimse ona inanmaz, kimse onun arkasına düşmez. Böylece sap gibi ortada kalır. Böyle birisinden korkmanızın da anlamı yok. Böyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmenizin de anlamı yok. Ama ve in yeku sadıkan, eğer bu Musa bir sadıksa, bir peygamberse, yusibkum ba'vullezî ya'idukum, size vaat ettiği azabın bir kısmı gelir size çatarsa, sizin işinizi bitirir, sizin defterinizi dürüverir. İnnallâhe lâ yehdî men huve musrifun kezzâb. Şüphesiz ki Allah haddi aşmış her bir yalancıyı asla doğruya ulaştırmaz, asla onun yardımında olmaz, onun desteğinde olmaz. Bakın, bir mümin kişi hemen devreye girdi. Kimdi bu? Alimlerimizden kimileri demişler ki bu mümin kişi İsrail oğullarından birisiydi. Yani Musa Aleyhisselam'ın kavminden birisiydi. Ama min ali firavne ifadesine bakılırsa, Firavun ailesinden bir mümin kişi ifadesine bakılırsa, bu İsrail oğullarından birisi değildi. Firavun oğullarından birisiydi. Yani Kıptilerden birisiydi. Firavun'un hanedanından birisiydi. Süddi der ki bu mümin kişi Firavun'un amcasının oğluydu. İbni Abbas Efendimiz de der ki Firavun hanedanından, Firavun ailesinden sadece iki kişi iman etmişti. Onlardan birisi Firavun'un karısı Asiye annemizdi. Diğeri de işte bu mümin kişiydi. Bakın, diyor ki mümin kişi, ne oluyor ey Firavun? Ne oluyor ey kavmim? Rabbim Allah diyen bir kişiyi öldürmek mi istiyorsunuz? Üstelik o size Allah'tan iki büyük mucize getirmiştir. Bakın, dikkat ederseniz sanki Musa'yı hiç tanımıyormuş gibi, sanki Firavun'un sadık bir elemanıymış gibi, sanki toplumun safındaymış gibi söze başlıyor. Buna istidracul muhatap denir. Yani muhatabı istenilen noktaya yavaş yavaş çekme sanatına istidracul muhatap denir. Bakın, bu mümin kişi sanki Musa'yı hiç tanımıyormuş gibi yavaş yavaş nasihatlerini sürdürüyor. Uzun yıllar Firavun'un sarayında iman ettiği halde kendini gizlemiş ama Firavun ve çevresindekiler Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye teşebbüs edince artık gizlenmenin bir anlamının kalmadığını anlamış. Düşünün, siz bir peygambere iman etmişsiniz. İnandığınız peygamber birileri tarafından öldürülmek üzere ve siz hala saklanmayı, gizlenmeyi sürdüreceksiniz. Böyle müminlik olmaz ki. Böyle iman olmaz ki. Bakın, yavaş yavaş kendisini ortaya koyarak Musa Aleyhisselam'ı savunmaya başlıyor. Ama ilk başta ben de iman ettim, ben de Musa Aleyhisselam'ın müminiyim deseydi sözünü kimse dikkate almayacaktı. Tamam, sen de ondansın diyecekler. Kimse sözünü dikkate almayacaktı da onun için sanki Musa Aleyhisselam'ı hiç tanımıyormuş gibi. Bakın, dikkat ederseniz ve in yeku kâziben ifadesini de öne aldı. Eğer bu adam bir yalancıysa onun yalanı sadece kendisiyle sınırlı kalır. Size onun yalanının bir zararı dokunmaz dedi. Ve in yeku sadıkan, eğer o bir sadıksa, gerçekten o sözünün eri bir elçi ise, onun sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı size dokunursa sizin işinizi bitirir dedi. Sonra dedi ki innallâhe lâ yehdî men huve musrifun kezzâb. Allah haddi aşmış hiçbir yalancıyı başarıya ulaştırmaz. Bu sözüyle de o mümin kişi şunu demek istiyordu. Ey kavmim, bir baksanıza, Allah buna iki tane ayet vermiş. Allah bunu iki mucizeyle desteklemiş. Eğer gerçekten bu Musa bir yalancı olsaydı Allah onu iki mucizeyle gönderir miydi? Sanki Musa Aleyhisselam'ın bir Allah elçisi olduğunu ispat etmek üzere bu cümleyi kullanıyor. Mekke'de de bunun bir benzeri gerçekleşmişti. O aklıma geldi. Mekke müşrikleri Velid bin Mughire'yi tahrik ettiler. Dediler ki içimizde en okumuş insan sensin ey Velid. Şiiri en iyi bilen sensin. Sihiri en iyi bilen sensin. Kehaneti en iyi bilen sensin. İçimizde en akıllı insan, en zeki insan sensin. Git şu Muhammed'i ikna et de bu işten vazgeçir diye Peygamber Efendimiz'e gönderdiler. Velid bin Mughire girdi Peygamberimizin huzuruna. Efendimizin okuduğu ayetlerden bir bölümünü dinledi, dışarıya çıktı. Merakla kendisini bekleyen Mekkelilerin ortasında dedi ki, ey kavmim beni iyi dinleyin. Allah'a yemin ederim ki içinizde şiiri benden daha iyi bilen yoktur. Bu Muhammed'in okudukları şiir değil. Allah'a yemin ederim ki sihiri en âlâ bilen benim. Benden daha âlâ sihiri bilen yoktur. Bu Muhammed'in okudukları sihir de değil. Allah'a yemin ederim ki kehaneti en iyi bilen benim. Bu Muhammed'in söyledikleri kehanet de değil. Onu bence kendi haline bırakın, hiç dokunmayın. Eğer o gerçekten sadık bir peygamberse Allah ona yardım edecek. Allah onu büyük izzetlere ve şereflere taşıyacak. Siz de onun kavmi olarak onun şerefinden istifade edersiniz. Yok eğer o bir yalancıysa zaten yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Kimse ona itibar etmeyecek. Kimse onun peşine düşmeyecek. O zaman ona dokunmanızın bir anlamı yok. Kendi kendine yok olup gidecek. Bana kalırsa ona hiç dokunmayın diyordu. Sanki o mümin kişi de Musa Aleyhisselam hakkında bakın bunları söylüyordu. Sözleri devam ediyor o müminin. Ya kavmi, ey kavmim, lekumul mulkul yevme zahirine fil ardı. Ey kavmim, şu anda Mısır'da mülk sizdedir. Mülkün sahibi sizlersiniz. Sizler İsrailoğullarına egemen oldunuz. Sizler İsrailoğullarına üstün geldiniz. İktidarı onlardan aldınız. Onları köleleştirdiniz. Şu anda Mısır'da yönetim size ait, mülk size ait. Bir düşünsenize, size bu nimetleri Allah'tan başka birileri mi lütfetti? Sizi bu iktidara getiren, size bu kadar büyük nimetleri lütfeden Rabbinize karşı neden nankörce bir tavır takınmaya kalkıyorsunuz? Rabbinizin elçisini niye inkar etmeye kalkışıyorsunuz? Femen yansuruna min be'sillahi inca'ena. Söyleyin, siz yani biz bu Allah'ın elçisini reddederiz de Allah da bize bir azap gönderir de söyleyin Allah'tan bize gelebilecek bir azaba karşı bize kim yardım eder? Bizim imdadımıza kim koşabilir, kim yetişebilir? Bakın biz ifadesiyle hala kendisini gizliyor. Sanki toplumun menfaatini düşünen birisiymiş gibi, Firavun'un sadık elemanlarından birisiymiş gibi konuşuyor. Tabii bu konuşma büyükçe bir salonda oluyordu. Firavun'un sarayında Firavun vardı, Firavun'un komutanları vardı, danışmanları vardı, bakanları, dekanları vardı. Herkesin huzurunda yapılıyordu bu konuşma. O mümin kişinin bu güzel ifadeleri Firavun'u işkillendirdi. Onun bu sözleriyle danışmanlarının, komutanlarının etkilenebileceği korkusuna kapılan Firavun, bakın o mümin kişinin sözünü kesti, şöyle dedi. Gale Firavunu, ma urikum illa ma ara. Ben fikrimi söyledim. Ben söylemem gerekenleri size söyledim. Ben bu fitneyi doğmadan boğalım dedim. Ben bu Musa'yı hemen öldürelim dedim. Ben fikrimi söyledim. وَمَا اَهْد۪يكُمْ اِلَّا سَب۪يلَ الرَّشَادِ Ve ben sizi dost doğru yola سَب۪يلُ الرَّشَادَ ulaştırdım. Artık bundan sonrası size ait. Ben demem gerekenleri söyledim dedi. Sadece o mümin kişinin sözünü kesmek üzere böyle bir cümle kullandı. Ama Firavun'un palavraları o mümin kişiyi durduracak değildi. Yani pabuç bıraktıracak değildi mümin kişiye. O mümin kişi ne pahasına olursa olsun Hazreti Musa Aleyhisselam'ı müdafaayı sürdürecekti. Firavun'un ve kavminin onu öldürmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Bakın hemen sözü aldı. Dedi ki: "Ve kâlellezî âmene." Mümin kişi dedi ki: "Ya kavmi, ey kavmim. İnni ehâfu aleykum misle yevmil ahsab." Ben sizin için ahsabın başına gelenlerin bir benzerinin de sizin başınıza gelmesinden korkuyorum. Misle de'bi kavmi Nuhin ve Adin ve Semude vellezine min ba'dihim. Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin başlarına gelenin bir benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Şu sözünü ettiğim toplumlar da kendilerine Allah tarafından gönderilen elçileri inkar etmişler. Allah'ın ayetlerini ve Allah'ı inkar etmişlerdi de Allah onları bir bir helakıyla yok etmişti. Allah onları bir bir helak yasasının mahkumu etmişti. Ey kavmim, o toplumların başlarına gelen helak yasasının bir benzerinin de sizin başınıza gelmesinden korkuyorum. Ama وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. Şu gerçeği de söyleyeyim ki Allah kullarına asla zulmetmez. Allah kullarına karşı asla zalim değildir. Yani zulmü, azabı, helakı hak etmemiş kullarını Allah asla helak etmez. Allah asla onlara azap etmez. Yani o toplumlar Allah'ın elçilerini inkar ederek, Allah'ın ayetlerini inkar ederek gerçekten kendi helaklerine davetiye çıkardılar da Allah onları onun için helak etti. Sizler de şu anda tıpkı o toplumlar gibi helakinize davetiye çıkarıyorsunuz. Vazgeçin ey kavmim diye kavmini uyardı. Sonra dedi ki bakın. Ve ya kavmi inni ehafu aleykum yevmet tenadi. Ey kavmim, ben sizin için tenadi gününden korkuyorum. Yevmut tenad, yevmut tegabun, yevmut telak, yevmut din. Bütün bunlar kıyametin isimleridir. Yevmut tenadi, nida, münadi, bağırıp çağırmak demektir. Yevmut tenad de insanların bağırıp çağıracakları, feryadu figan edecekleri gün demektir. Nasıl? İnsanlar cehenneme sürülünce, cehennemle burun buruna gelince, geriye dönüp kaçmaya çalışacaklarmış cehenneme girmemek için, arkalarından da Allah'ın zebanileri ellerinde demir kırbaçlarla zorla onları cehenneme sürünce, tam cehenneme düşmek üzereyken insanlar bağırışıp çağıracaklar, nida edeceklermiş. Eyvah, vah, tuh, yetişen yok mu, imdat, kurtaran yok mu diye ağlaşacaklar, bağırıp çağrışacaklarmış da işte o güne yevmut tenadi denir. Bakın o mümin kişi diyor ki ey kavmim, ben sizin için o bağırıp çağrışacağınız bir gün konusunda endişe taşıyorum. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِر۪ينَ. O gün arkanızı dönüp kaçmaya çalışacaksınız da مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ. Ama Allah'tan bir koruyucu, bir kurtarıcı sizin için olmayacak. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Kim özgür iradesiyle sapmayı tercih etmiş, Allah da onun tercihini onaylayarak onu saptırmışsa artık ona doğruyu gösterecek yoktur. Onun için bir hat, bir hadi, bir hidayetçi yoktur. Bu sözlerinin etkili olmadığını anladı. Bu sözlerinin Firavun'u da onun çevresindeki adamlarını da ikna etmediğini anladı. Bakın bir başka yöntem daha kullanmayı denedi. Tarihten bir örnekle onları yeniden uyarmaya çalıştı. O mümin kişi dedi ki وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ. Ey kavmim, siz bilirsiniz ki daha önce Yusuf da size bil beyinati, Allah'ın apaçık ayetleriyle gelmişti. Yusuf da Mısır'a elçi olarak görevlendirilmişti. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla Yusuf aleyhisselam kralın rüyasını en güzel bir biçimde yorumlamış ve Mısır'ı 7 yıllık bir kıtlık tehlikesinden kurtarmış. Yusuf peygamber döneminde Mısır yeryüzünün en müreffeh, en dengeli, en mutlu bir dönemini yaşamıştı. Yusuf aleyhisselamdan sonra bir türlü o huzuru bulamadık. Hatta izâ heleke, nihayet Yusuf aleyhisselam vefat edip Allah onu sizin aranızdan çekip aldıktan sonra da şöyle demiştiniz. Gultum لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Eyvah! Gerçekten biz Yusuf'un kıymetini bilemedik. Ne mübarek, ne değerli insandı. Gerçekten biz onun kadru kıymetini bilemedik. Artık bundan sonra Allah Mısır'a böyle elçileri göndermez diye, böyle mübarek insanları Allah bize göndermez diye üzüntünüzü ortaya koymuş, ağlayıp sızlamıştınız. Ne oluyor ey kavmim? Yusuf'a yaptığınızın bir benzerini de şimdi onun kardeşlerinden birisi olan, aynı kaynaktan gönderilmiş olan Musa'ya da mı yapmak istiyorsunuz? Kezalike yudillullahu men huve musrifun murtab. Şunu unutmayın. Allah haddi aşmış şüphecileri işte böylece saptırır. Yani sapmayı tercih edenleri Allah böylece saptırır. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ. Kendilerine Allah'tan gelmiş bir bilgi, bir belge, bir vahiy olmaksızın Allah'ın ayetleriyle mücadeleye tutuşanlar var ya, Allah'ın ayetleriyle mücadeleye tutuşmanın ne anlama geldiğini bir önceki dersimizde demeye çalışmıştım. Yani Allah'ın ayetlerinin varlığına rağmen eğer bir kişi o ayetlerden habersiz kendi kendine bir hayat yaşamaya çalışıyorsa, Allah'ın ayetleri yokmuş gibi, gelmemiş gibi, o ayetler dimdik ayakta olmasına rağmen ayetlerden habersiz bir kişi kendi kendine bir hayat programı yapmaya kalkışmışsa, işte bu Allah'ın ayetleriyle mücadeleye tutuşmak anlamına geliyor. Bakın o mümin kişi diyor ki, kendisine Allah'tan gelmiş bir bilgi, bir belge, bir vahiy olmaksızın Allah'ın ayetleriyle savaşa tutuşanlar, Allah'ın ayetleriyle mücadeleye tutuşanlar var ya, kebura makten indallahi ve indellezine amanu. Onlar için Allah nezdinde ve müminler yanında bir nefret vardır. Böyleleri için Allah nezdinde, Allah katında ve müminler nezdinde bir nefret vardır. Bakın bu ayet bize şunu anlatıyor. Sevgide ve nefrette, rızada ve gazapta müminler Allah safındadır. Allah müminlerin safındadır. Ne demek o? Yani Allah'ın sevdiklerini müminler de sever. Allah'ın gazap ettiklerine müminler de gazap eder. Allah'ın razı olduklarından müminler de razı olur. Allah'ın nefret ettiklerinden müminler de nefret eder. Yani müminlerin sevgileri de nefretleri de rızaları da gazapları da Allah'a bağımlıdır. Allah da müminlerin sevdiklerini sever, nefret ettiklerinden nefret eder. Allah da müminlerin razı olduklarından razı olur. Onların gazap ettiklerine Allah da gazap eder. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Bunu kim söylerse söylesin işte bu ayete tam zıt ve ters bir sözdür. Domuzu da Allah yaratmış. Sevelim mi yaratandan ötürü? Hayır hayır. Kafiri de Allah yaratmış. Sevelim mi? Hayır hayır. İçkiyi de Allah yaratmış. Sevelim mi? Hayır hayır. Zinayı da Allah yaratmış. Sevelim mi? Hayır hayır. Müminler Allah'ın sevdiklerini severler, nefret ettiklerinden nefret ederler. Müminler Allah'ın razı olduklarından razı olurlar, gazap ettiklerine de gazap ederler. Müminlerin sevgileri de nefretleri de rızaları da gazapları da Allah'a bağımlıdır. İşte bakın bu ayeti kerimede çok açık ve net bir biçimde Rabbimiz bize o konuyu anlattı. Kezalike yatba'u Allahu ala kulli kalbi mütekebbirin cebbar. Allah her bir cebbar, mütekebbir, müstekbir, kibirlinin kalbini işte böylece mühürleyiverir. Allah durup dururken hiç kimsenin kalbini mühürlemiyor ama bir kişi kalbini Allah'a arz ediyor. Ya Rabbi ben bu kalple duymak ve duygulanmak istemiyorum. Ben bu kalbi kullanmak istemiyorum. Onu mühürleyiver dedi mi? Allah da onun kalbini işte böylece mühürleyiverir. Önceki derslerimin birisinde şu cümleyi söylemiştim. Bir kişi kalbini sevgi ve nefrette, rıza ve gazapta Allah adına kullanmamışsa ya da kalbin dışa açılan iki penceresi olan gözlerini ve kulaklarını Allah'ın ayetlerini okumada, Allah'ın ayetlerini dinlemede kullanmamışsa kullanılmayan azaları Allah geri alıveriyor. İşte onların kalbini Allah böylece mühürleyiveriyor. Mümin kişi böyle güzel güzel toplumu uyarıp dururken yine Firavun işkillendi. Onun sözlerinin şura heyetinde etkili olduğunu gören Firavun bakın onun sözlerini kesti ve şöyle dedi. وَقَالَ فِرْعَوْنُ Dedi ki Firavun ya Hamanu ey Haman. Vezirine yöneldi Firavun dedi ki ey Haman. İbni li sarhan benim için bir yüksek kule yap, bir gözetleme kulesi yap. Lealli ablugul esbabe, esbabe semavati. Umarım ki ben göklerin yollarına çıkarım, göklerin sebeplerine ulaşırım da. Feattali'a ila ilahi Musa. Belki gökyüzünde Musa'nın ilahını bir görürüm. Gökyüzüne bir çıkayım, şöyle bir yükseleyim. Eğer varsa Musa'nın sözünü ettiği ilahı bir göreyim. Ama ve inni le azunnuhu kâziben. Ben peşin peşin söyleyeyim ki ben Musa'nın bir yalancı olduğunu biliyorum. Buna gerek yok ama yine de sen ey Haman benim için bir yüksek gözetleme kulesi yap. Ben çıkayım gökyüzüne Musa'nın Rabbini bir göreyim. Onun olmadığını bir ispat edeyim. Hain teknik bir teşebbüste bulunmak istediği, teknolojik bir ürün ortaya koymak istediği, böylece sanki günümüzde laboratuvarı putlaştıran, bilimi putlaştıran, pozitif bilimi putlaştıran, bilimin çözemediği bir şey kalmadı. Bilime rağmen Allah'ı göremiyorsak, laboratuvarın konusu olmamışsa Allah, yani gözümüzde görmediğimiz, elimizle dokunmadığımız, duyularımızla algılayamadığımız bir Allah'a biz asla inanmayız diyen günümüz pozitivist kafirleri gibi, bakın Firavun da dedi ki gökyüzüne çıkayım da Musa'nın yalancı olduğunu bir ispat edeyim dedi. Ve kezalike züyyine li firavune su'u amelihi. Allah diyor ki işte böylece Firavun'a kötü ameli süslü gösterildi. Kötü düşünceleri makul ve mantıklı gösterildi. Ve sudde anis sebil ve dosdoğru yoldan uzaklaştırıldı. Ve ma keydü firavune illa fi tebab. Zaten Firavun'un tuzağı boşa çıkmaya mahkumdu. Onun tüm planı, tüm programı boşa çıkarılacaktı. Şimdi Firavun sözü biter bitmez, bakın mümin kişi tekrar sözü aldı ve dedi ki, وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ. Yine mümin kişi dedi ki, يَا قَوْمِ اَيْ قَوْمِمْ اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَاد. Bana uyun, bana tabi olun, beni dinleyin, benim uyarılarıma kulak verin ki, ben sizi rüşt yoluna, dosdoğru yola, sırat-ı müstakime götüreyim. Zaten bu sözüyle mümin kişi Firavun'un az evvelki söylediği sözüne cevap veriyordu. Firavun da öyle demişti ya, ben size fikrimi söyledim, ben size bu Musa'yı öldürelim dedim, ben görüşümü söyledim ve sizi Sebilur Raşad'a iletmek istedim demişti ya, o mümin kişi de onun o sözüne inat dedi ki, artık tavrını yavaş yavaş açığa çıkarmaya başladı. Dedi ki bırakın şu Firavun'a tabi olmayı da ey kavmim beni dinleyin, bana tabi olun, beni izleyin. Ben sizi Sebilur Reşad'a ulaştırayım, rüşt yoluna, dost doğru yola ileteyim. Ya kavmi, ey kavmim, innemâ hâzihil hayâtu dünya meta'un. Şu dünya hayat kısacık bir metadan ibarettir. Kısacık bir metadan ibarettir. Bağlanmaya değmez, yapışmaya değmez. Ama ve innel ahirete, ahirete gelince hiye darul karar. İşte karar yeri orasıdır, durak yeri orasıdır, istikrar yeri orasıdır, yerleşim yeri orasıdır. Dünya göz açıp yumacak kadar biten bir metadır ama milyarlarca yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek yaşanacak bir hayat, gerçek hayat, ahiret yurdudur. Men amile seyyi'eten fela yudza illa mithleha. Şunu unutmayın ki kim bir kötülük işler, bir günah işlerse onun cezası birebir bir cezadır. Onun misliyle Allah ceza verir. Ama ve men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun. Mümin olduğu halde erkek ve kadın kim de bir salih amel işlerse fe ulaike yedhulunel cennete. İşte onlar cennete ithal edilirler. Yurzekune fiha bi gayri hisab. Hesapsız bir biçimde onlar cennette rızıklandırılırlar. Bir mümin kişinin ağzıyla Rabbimiz bize burada bir mesaj ulaştırdı. Kötülüğün, günahın kat sayısı bire birdir ama iyiliğin kat sayısı en az bire on, bazen bire 700. Bazen de Kur'an'ın bir başka ayetinin beyanıyla اَضْعَافَ مُضَعَفَ kat kattır. Hesap edemeyeceğiniz cinste kat kattır iyiliğin karşılığı. Hatta Rabbimiz Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, sürekli kullarının lehinde hareket ediyor. Bir insan bir günah işlemeyi düşünse, niyetlense, mesela birinin cebinden bir şeyler çalmayı düşünse, planlasa ama Allah korkusundan dolayı vazgeçiverse, sırf Allah için o kötülüğü terk etmesinden ötürü bir sevap yazılıyor. Bakın, bir günaha niyet etti, vazgeçiverdi, bir sevap yazıldı. Yine bir mümin bir sevap işlemeyi niyet eder ama imkansızlıkları sebebiyle onu işlemeye muvaffak olamazsa, bir sevap yazılıyor sırf niyetinden dolayı. Mesela bu ay filan komşuma bir 100 lira vereceğim dedi, gariban bir komşusuna 100 lira vermeyi niyetlendi ama o ay fazla harcama yaptı, cebinde parası kalmadığı için o komşusuna veremedi. Sırf o niyetinden dolayı ona bir sevap yazılıyor. Hatta önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Peygamber aleyhisselam buyururlar ki, bir adam düşünün ki çok zengin, Allah çokça mal vermiş. O adam mülkün gerçek sahibi olarak Allah'ı bilmiş ve malını bolca Allah yolunda infak ediyor, dağıtıyor, zekat veriyor. İkinci bir mümin daha var ki meteliği bile yok ama o zengin kardeşini göstererek şöyle diyorsa, vallahi Rabbim şu kardeşime verdiği gibi bana da çokça mal verseydi, ben de aynen onun gibi Allah yolunda bolca infak eder, hayır hasenatta bulunurdum diyorsa, bunun ikisi sevapta eşittir diyor Peygamberimiz. Anladınız mı? Birisi infak ediyor, diğerinin meteliği bile yok ama eğer Rabbim bana da o kardeşime verdiği zenginliği verseydi, ben de onun yaptığını yapardım diyorsa, ikisi sevapta eşittir diyor. Öyleyse biz zekat veremiyoruz, biz infakta bulunamıyoruz. Zenginler sevapları aldı götürdü diye üzülen Müslümanlar, üzülmeyin. İyi niyetleri geçirivermeniz bile aynen o ibadetleri yapmanız gibi Allah katında sevaba sizi ulaştıracak. Ve ya kavmi, dedi ki o mümin kişi, mali bana ne oluyor? Ben nasıl bir ortamdayım ki? Ed'ukum ilen necati, ben sizi necata çağırıyorum, kurtuluşa çağırıyorum. Ve ted'uneni ilennar, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Ey kavmim, ne oluyor bana? Ey Firavun, ey kavmim, bana ne oluyor? Ben sizi cennete davet ediyorum, siz beni cehenneme çağırıyorsunuz. Ted'uneni li'ekfura billahi, siz beni Allah'a küfretmeye çağırıyorsunuz. Allah'ı örtüp örtbas etmeye, Allah'ı gündemden düşürmeye çağırıyorsunuz. Ve üşrike bihi, ve beni Allah'a şirk koşmaya çağırıyorsunuz. Yani şu Firavun'u Allah'a ortak tutmaya çağırıyorsunuz beni. Ma leyse li bihi ilmun, halbuki bu konuda benim bir bilgim yok. Bana bu konuda Allah'tan bir bilgi gelmedi. Yani Allah bana şöyle bir ayet indirmedi. Ey kulum, Firavun'a da ben yetki verdim. Beni dinlediğin gibi Firavun'u da dinlemelisin. Bana itaat ettiğin gibi ona da itaat etmek zorundasın. Benim yasalarımı uyguladığın gibi Firavunların yasalarını da uygulamak zorundasın diye Allah bana bir ayet gönderseydi, bu konuda bir delil indirseydi, tamam, ben de onu ortak kabul ederdim. Bu konuda bana hiçbir bilgi, hiçbir belge, hiçbir ayet inmediği halde sizler beni, Firavun'u Allah'a ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ene ed'ukum ilel azizil gaffar, sizler beni aciz, zavallı birine kulluğa çağırıyorsunuz ama ben sizi aziz ve gaffar olan, güç kuvvet sahibi olan, bağışlayan bir Allah'a kulluğa çağırıyorum. La cerame, çaresiz, şüphe yok ki, ennemâ ted'ûneni ileyhi leyse lehu davetun fid dünya ve la fil ahireti. Ey kavmim, sizin beni kendisine kulluğa çağırdığınız şu Firavun'un ne dünyada ne de ukbada davet yetkisi, çağırma yetkisi yoktur. Bunu iki şekilde anlayacağız. Bir, ey kavmim, şu Firavun'un ne dünyada ne de ahirette sizi kendisine kulluğa çağırma yetkisi yoktur. Aslında Firavun kendi başına kalsaydı, kendi acizliğinin farkında olarak hiçbir zaman size tanrılığını ilan etmezdi, sizi kendisine kulluğa çağırmazdı. Hiçbir Firavun kendiliğinden durup dururken insanları kendisine kulluğa çağırmamıştır. Kendisini insanlara tanrı ilan etmemiştir. Siz saptırıyorsunuz ey zavallılar. Hani şeyh uçurmaz da uçururlar diye şey uçmaz da uçururlar diye bir söz var ya, siz de Firavun'un ayaklarını yerden kesiyorsunuz ey zavallılar. Eğer sizler Firavun önünde secdelere kapanmasaydınız, Firavun'un iyi kötü bütün arzularına boyun bükmeseydiniz, kavuk sallamasaydınız, hay hay efendimiz, haklısınız efendimiz, isabet buyurdunuz efendimiz, 12'den vurdunuz, hikmet yoğurdunuz efendimiz diye, siz Firavun'un önünde eğer boyun büküp bel kırmasaydınız, bu adam kendisini binane zannetmeyecekti. Siz öyle yapınca kendisini binane zannetmeye başladı, ayakları yerden kesildi. Aslında bu Firavunları tanrılaştıran sizlersiniz ey zavallılar. Ayetin birinci manası budur. Bir ikinci manası da, hiçbir Firavun çağıranın davetine icabet edemez, İmdat diyenlerin imdadına yetişemez. Bırakın bir başkasının yardımına yetişmeyi, Firavun kendi yardımına bile yetişemez. Söylesenize, kendisi için zerre kadar bir iyiliği davet etmeye, kendisinden zerre kadar bir kötülüğü de def etmeye gücü yeter mi şu Firavun'un? Söyleyin bakalım. Mesela ölüme çare bulmuş mu Firavunlar? Acıkmamaya bir çözüm bulabilmişler mi? Susamamayı becerebilmişler mi? Hastalanmamayı becerebilmişler mi? Tuvalete gitmemeyi becerebilmişler mi? Yani sizden ne farkı var şu Firavunların? Kendileri için zerre kadar bir faydayı sağlamaya, kendileri adına zerre kadar bir zararı def etmeye güç yetiremeyen, sizden hiçbir farkı olmayan şu Firavunların nereden davet hakkı olsun da insanları kendisine kulluğa çağırsın? وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ. Şüphe yok ki Allah'a gidiyoruz. Her birerimiz Allah'a muhtacız ve Allah'a dönüyoruz. وَاَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. İsrafçılar, iki anlamı var israfçının. Bir, sere serpe bir hayat yaşamadan yana olanlara israfçı denir. Ne demek o? Yani hiçbir kaydı bent altına girmek istemeyen, yani Allah'a kulluğun sorumluluğundan kaçan, ipini koparmış danalar gibi haram helal yasalarını dinlemeden keyfine göre bir hayat yaşayan kimselere, sere serpe bir hayattan yana olan kimselere israfçı denir. İsrafçının bir ikinci anlamı da, kendi hayatını bozuk para gibi harcayan kişiye israfçı denir. İşte bu dünya hayatını huvardaca harcayanlar var ya, hum ashabunnar. Onlar cehennemin sohbetçileridir. Onlar cehennemin yaranlarıdır. Çaresiz, onlar cehenneme gitmek zorundadır. Bakın, o mümin kişi böylece güzel güzel güzel nasihatlerini sürdürdü. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ölümden kurtarabilmek için adeta kendisini onun önünde bir kalkan yaptı. Fakat burada bir değerlendirme yapayım. Bu mümin kişinin adı yok. Adsız bir kahraman. Kim olduğu belli değil. Ama adına Mümin Suresi diye müstakil bir sure indirmiş Allah. Öyle şerefli birisi ki adı yok ama adına Mümin Suresi diye bir sure indirmiş Rabbimiz. Bu kadar şerefli birisi büyük bir salonda Firavun'un karşısında, komutanların karşısında, şura heyetinin karşısında güzel güzel nasihatlerini sürdürdü, sürdürdü, sürdürdü. Ama bu konuşmaların sonunda görevinden atılacağını, işinden atılacağını, bakanlığını kaybedeceğini, makamını, konumunu tümüyle kaybedeceğini bilmenin de ötesinde %100 Firavun tarafından öldürüleceğinin de farkındaydı. %100 kesin öldürüleceğinin bilincindeydi. Ama ne pahasına olursa olsun, kellesi pahasına Musa Aleyhisselam'ı müdafaa etmeye çalıştı. Hani Yasin suresinde bir yiğit anlatılıyordu ya, şehrin uzak bir mahallesinden bir yiğit koşarak geldi. Baktı ki peygamberler toplum tarafından yalanlanıyormuş. Baktı ki toplum peygamberleri öldürmek üzereymiş. Koşarak geldi. Kendisini 3 peygamberin önüne kalkan yaptı. Ağır olun bakalım ey Antakyalılar, ağır olun. Ben de Müslüman oldum. Benim cesedimi çiğneyip geçmedikçe vallahi bu 3 peygamberin kılına bile dokundurmam demişti ya. Kendisini feda etmişti ya. İşte aynen bu mümin kişi de onun yaptığını yapıyordu. Atsız sansız bir kahraman. Allah böyle kahramanların isimlerini, kimliklerini bize anlatmaz. O müminin ismi de belli değil. Antakyalı o mümin, sahibi Yasin denmiş, insanlar demiş. Habibi Neccar demişler, yine insanlar demiş. Kur'an'da ismi geçmiyor. Bu müminin de ismi geçmiyor. Niye? Bakın, bunlar sembol insanlar. Kıyamete kadar her bir dönem, her bir toplumda bunlar hep olacağı için, bu tür yiğitler her toplumda var olacağı için, dini için kellesini ortaya koyan, peygamberinin sünnetini müdafaa etme kavgası veren bu tür müminler kıyamete kadar her bir dönemde olacağı için Allah onların ismini vermez. Çünkü onlar sembol kahramanlardır. İşte bakın, konuştu. En son bir sözü daha var. Dedi ki: "Fesetedkuruna ma aqulu lekum ey kavmim." Benim bu sözlerimin ne anlama geldiğini çok yakında bileceksiniz. Benim şu nasihatlerimin ne anlama geldiğini çok yakında bileceksiniz. Çok yakında dendiğine göre ne kadar yakın? Bir gün sonra ya da ertesi gün. Zaten Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la kavgasının son raunduna gelinmişti. O olaydan sonra Allah Musa Aleyhisselam'a diyecekti ki: "Al İsrailoğullarını, bu gece Mısır'ı terk et." diyecekti. Musa Aleyhisselam o mümini de alacaktı. İsrailoğullarıyla birlikte Mısır'ı terk edecek. İleride Kızıldeniz yarılacak. Müminler sağ salim karşıya geçerken Firavun ve hempaları denizde boğulacaktı. İşte yakında bileceksiniz benim bu nasihatlerimin ne anlama geldiğini derken, belki biliyordu, belki de Allah söyletmişti ona bunu. Dedi ki: "Ey kavmim, yakında anlayacaksınız ama Kızıldeniz'de boğulurken anlayacaksınız. Geberirken anlayacaksınız ama anlamaz komaz olun. Öyle bir ortamda anlamanızın size bir faydası olmaz ki. Ve ufevvizu emri ilallah. Ben işimi Allah'a bırakıyorum." Bakın şu ifadenin güzelliğine. "Ve ufevvizu emri ilallah." Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Artık görevimi yapmış olmanın huzuru içinde işi Allah'a bırakıyorum. İnnallâhe basîrun bil ibad. Şüphesiz ki Allah kullarına karşı basîrdir. Beni de görüyor, şu anda sizi de görüyor. Peki ne oldu sonuçta? Allah diyor ki: "Fevvakâhu allâhu seyyiâti mâ mekeru." Allah onu Firavun ve toplumunun pisliklerinden, tuzaklarından korudu. Bunun iki anlamı var. Bir, Allah onu Firavun ve ailesinin küfür ve şirk pisliğinden korudu. Yani Firavun'un tüm ailesi, tüm erkanı, tüm Kıptiler kafirdi, müşrikti. Ama bataklıkta gül bitirircesine Allah ona hidayeti nasip etti. Onu Firavun'un küfründen ve şirkinden korudu. Ona hidayeti lütfetti anlamına, birincisi. Çünkü Firavun'un sistemi böyle insanların çıkmasına engel olmak için kurulmuş bir sistemdi. Firavun'un eğitim politikaları böyle insanların çıkmasına engel olmak içindi. Ama Allah koruduğunu koruyor, koruduğunu koruyor. Bizde de ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, üniversitelerde sizi o batıp çıktığınız eğitim çukurlarından her bir merhale sonrasında kafirleştirmeyi planlamışlardı. Ama bakın ki şu anda o eğitim çukurlarına batıp çıktığınız halde Müslümansınız, Kur'an öğreniyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Ne demek bu? Yani birilerinin tedbiri ne olursa olsun onlar Allah'ın takdirini asla değiştiremezler. İşte bir ara Musa dünyaya gelmesin diye o yıllarda Firavun doğan bütün çocukları öldürttü, İsrailoğullarının. Rakamı bilmiyoruz. 1 milyon 200 bin diyenler var, bilmiyoruz. O kadar çocuğun kanına girdi. Niye? Bunlardan birisi mutlaka Musa'dır. Musa'nın doğmasına izin vermeyeyim diye o kadar çocuğun kanına girdi. Ama Musa'nın doğmasına engel olabildi mi? Annesi doğurdu, korkusundan bir sepete koydu, Nil nehrine attı. Nehir de Firavun'un sarayının önünden geçmekteydi. Buldular, Firavun'un karısı Asiye annemiz bağrına öyle bir bastı ki: "Ey Firavun, ne olur buna bari dokunma, bunu bana bırak." dedi. "Tamam, neyse." dedi. Bitti. İşte Musa Aleyhisselam sarayda. Kendisini yıkacak çocuk kendi kucağında büyüyor. Zalimler istediği kadar tedbir alsınlar, Allah'ın takdirinin önüne asla geçemezler. İşte Allah onu korudu. Bir ikinci anlamı da, hani birileri birine diyorlar ki seni öldüreceğiz. Öldüreceğiz diyenleri Allah öldürüverdi mi, otomatikman öldürüleceğe yardım etti değil mi? İşte Firavun ertesi gün peşlerine düştü. Mümin de Musa Aleyhisselam'ın yanındaydı. İsrailoğullarıyla birlikte Kızıldeniz yarıldı. Müslümanlar sağ salim karşıya geçti. O mümin de Musa Aleyhisselam'ın yanı başındaydı. Firavun ve hempaları denizde boğulup gittiler. Ve haqa bi ali firavne su'ul adab. Firavun oğulları ise azabın en kötüsüne uğradılar. Azabın en kötüsü onları kuşatıverdi. Her bireri denizde boğulup gitti. Bir değerlendirme yapacak Rabbimiz. İnşallah o ayeti de okuyup bitireyim. En-nâru yûradûne aleyhâ gudûven ve aşiyye. Akşam sabah Firavun oğulları ateşe arz edilirler. Akşam sabah ateş Firavun oğullarına arz edilir. Ve yevme tekumus sa'atu edhilu ale firavune eşeddel azab. Kıyamet kopunca da Allah zebanilerine buyurur ki şu Firavun oğullarını şedid azaba atın. Yani cehennem ateşine atın. Böylece iki azaptan söz edildi. Bir, akşam sabah Firavun oğullarına ateş arz olunur. Bir de kıyamet kopunca Firavun oğulları cehenneme gidecek. İki azaptan söz etti Allah. Bunlardan birisi kabir azabı, ikincisi de cehennem azabı. Kimileri diyorlar ki, efendim Kur'an'da kabir azabına dair bir ayet yoktur. 20 tane de hadis olsa hadisleri reddetmek zorundayız. İşte ayet ya. İki azaptan söz etti bakın Rabbimiz. Akşam sabah onlara ateş arz edilir. Bir de kıyamet gününü onlar ateşin en şedidine gidecek. Akşam sabah onlara arz olunan ateş işte kabir azabı. Kur'an'da bu konuda hiçbir ayet olmasa, peygamberimin 20 kadar hadisi varsa ben hadislerin doğruluğunu yine kabul ederim. Onlardan bir tanesi şöyle: İstenzihu minel bevli fe inne ammete azabel kabri minhu. Kütüb-ü Sitte'nin tümünde, yani 6 tane hadis kitabı var muteber, onların tümünün bize aktardığı bir hadis. Diyor ki peygamberimiz, affedersiniz, İdrar sıçrantılarına dikkat edin, kabir azabının tamamı ondandır. İşte bir hadis. Bir başka hadis, bir yerden geçerken ashabıyla birlikte bir mezarın başında durdu peygamberimiz. Dedi ki, şu mezarın içindeki kardeşinize azap ediliyor. Ama sanmayın ki büyük günah işledi de onun için azap ediliyor. Nemime yapıyordu bu, nemime yapıyordu. Ne demek nemime? İnsanlar arasında söz taşıyıp İnsanları birbirine düşman etmeye nemime denir Arapçada. Birinden diğerine söz taşıyıp insanların aralarını aşmaya çalışmanın adına nemime denir. O günahı işliyormuş o kişi. Bir de nemime insanlara insan sözü taşımaktır. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Nemimenin ikinci anlamı insanlara insan sözü taşımakmış. Ne demek o? Birilerine gidiyorsunuz. Yunus şöyle demiş, Mevlana şöyle demiş, Hacı Bektaş-ı Veli şöyle demiş, Puşkin şöyle demiş, Montesquieu böyle demiş. Yahu biz Allah'ın ayetlerini tanıdık da onların sözlerine mi sıra geldi? Bu toplum Allah'ın ayetlerini tanıdı, peygamberin hadislerini tanıdı da insan sözü mü taşımaya sıra geldi? Bırakın insanlara insan sözü taşımayı da Allah sözü taşıyın, peygamber sözü taşıyın. Gittiğiniz yere Allah'ın ayetleriyle gidin. Peygamberin hadislerini götürün. Ben böyle deyince de Müslümanlar diyorlar ki ya ayet bilgimiz ne kadar, hadis bilgimiz ne kadar ki insanların yanına gittiğimizde sürekli ayet ve hadis konuşalım. Biraz ilgilenin, biraz okuyun, biraz öğrenin, biraz bir gayretin işine girin. Ya en azından haftada iki ayet üzerinde düşünseniz, iki ayeti anlamaya çalışsanız, gittiğiniz yere iki ayet götürün, o iki ayeti çevrenize anlatın. Böylece gittiğiniz yere insan sözü götürmeyin, insan sözü taşımayın. Kafalar çöplük oldu, çöplük. Yani insanlar Allah'ın ayetlerini öğrendi, peygamberin hadislerini öğrendi de sıra Puşkin'in sözüne, Montesquieu'nin sözüne mi kaldı ya? Allah'tan korkun. Nemime'nin ikinci anlamı, bakın kabir azabı yapılıyormuş o kişiye, nemime yapıyormuş, o da insanlara insan sözüyle gitmekmiş. Ve iz yetehaccune finnar. Onlar cehennemde birbirleriyle atışırlar. Feyekulu zuafa'u lillezine istekberu. Mustazaflar müstekbirlere derler ki: İnna kunna lekum taban. Yani yönetilenler yöneticilere, tabi olanlar tabi olunanlara, önderlere derler ki: İnna kunna lekum taban. Biz dünyada size tabiydik. Sürüler gibi sizin peşinizden geliyorduk. Siz güya tanrıydınız. Siz her şeyi bilenlerdiniz. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Hadi bakalım gücünüz yetiyorsa şu cehennem ateşinden bir kısmını bizden savuşturabilir misiniz? Şu azabın bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz? Hadi görelim sizi. Kâlellezîne istekberû. Müstekbirler de derler ki, yani yöneticiler, yani saptıranlar, yani kendilerine tabi olanlar derler ki, İnnâ kullun fîhâ. Her birerimiz bu ateşin içindeyiz. Siz de, biz de bu ateşin içindeyiz. Birbirimizi kınamamızın, birbirimize sövüp saymamızın hiçbir anlamı yok. İnnallâhe kad hakeme beynel ibad. Allah aramızda en güzel bir biçimde hükmetmiştir. Allah aramızda hükmünü vermiştir. Yani ey zavallılar, şu azaptan bir kısmını sizden def etmeye gücümüz yetse, önce kendimizi bu cehennemden çıkarmaz mıyız? Önce kendimizi bu ateşten kurtarmaz mıyız? Kendimiz de bu cehennemde olduğumuza göre bizi gözünüzde dünyada da büyüttünüz ey hainler. Şimdi de hala büyütüyorsunuz. Bizi binane zannediyorsunuz. وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ. Bu sefer o cehennemlikler yöneticilerden bir cevap alamayınca لِخَزَنَةِ cehenneme, cehennemin zebanilerine derler ki اُدْعُوا رَبَّكُمْ. Ne olur ey Allah'ın zebanileri, Allah'ın melekleri, bizim için Rabbinize bir dua edin de يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Bir günlüğüne bari Allah şu bizim azabımızı bir kaldırsın, bir hafifletsin. Bir günlüğüne, fazla değil. Bir gün bari bir dinlenelim. Bir gün bari bir nefes alıp da şu azap bizden kaldırılsın. Melekler derler ki قَالُوا اَوَلَمْ تَكُوا تَعْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Ey hainler! Allah'ın elçileri size Allah'ın ayetleriyle gelmediler mi? Allah'ın elçileri size Allah'ın ayetlerini getirmediler mi? قَالُوا بَلَا. Derler ki evet geldiler. Öyleyse قَالُوا فَدْعُوا. Hadi dua edecekseniz siz kendiniz dua edin. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي طَلَال. Ama biz size peşin söyleyelim ki kafirlerin duaları asla kabul edilmez. Biz sizin adınıza dua etmekten haya ediyoruz. Dünyada Allah'ın elçileri geldi, Allah'ın ayetleri geldi. Ayetlerden gafil, Allah'ın elçilerinin sünnetinden habersiz bir hayat yaşadınız. Böylece siz artık duaya layık insanlar değilsiniz. Biz sizin adınıza dua etmekten istinkaf ediyoruz. Buyurun dua ederseniz kendiniz edin ama biz size söyleyelim ki kafirlerin duaları boştur. Kafirlerin dua izinleri, dua yetkileri yoktur. Bu hafta da inşallah burada kalalım. Daha sonraki dersimizde kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين